یک شاخ گل، برنامه شماره 214. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. دلفریبان نباتی همه زیور بستند، دلبر ماست که با حسن خداداد آمد. Thank you. دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. یا منو ساقی چه در دست بزن و مطرب سرودی خوش، چو در دست دست رودی خوش بزن و دستف شان غزل خانی او پاکو بون سر اندازی پاکو بون سر اندازی دستم شان غزل خانی پاکوبان سر اندازی مغنی بیا عود را ساز کن، مغنی بیا عود را ساز کن، نوآیین نوایی خوش آغاز کن، مغنی ز اشعار من یاد کن، دل پیر و برنا از آن شاد کن. بزن خسروانی سرود، بگو با حریفان به آواز رود، که از آسمان مژده فرصت است، مرا با عدو عاقبت نصرت است. مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. مغنی کجایی به گلبانگ به یاد آوران خسروانی سرود. به مستان نوید مغنی بزن خسروانی سرود، بگو با حریفان به آواز رود، که از آسمان مژده فرصت است، مرا بر عدو عاقبت نصرت ساز کن به قلم غم. غزل قصه آغاز کن، چنان برکش آهنگ این داوری که ناهید چنگی بیرخصا بری، که ناهید چنگی بیرخصا بری. مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن، چنان برکش آهنگ این داوری که ناهید چنگی به رقص آوری. صافی شده مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. شاخ گلی که نثار شد شماره 214 بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. غزلها از خواجه شمس الدین محمد حافظ، آهنگ ماهور از آقای جواد معروفی، گوینده آذر پژوهش.